habis kita buka. जीनी भरता दूजा पैग बनाया तीजे पैग में भी यारो मैनू मजा नहीं आया। एक पैग में जीनी भरता दूजा पैग बनाया तीजे पैग में भी यारो मैनू मजा नहीं आया। जद देखे मेरा यार पलट के ओ देखे मेरा यार पलट के सुध बुद्धि अपनी खो गया। मेरा खो गया दिन रात न मिस करूं आजा छोरी किस किस।